Karibuni msikilizaji katika kipindi Mali Shambani. Mali Shambani, kipindi kinachotolewa na IDAD. IDAD, Initiative de Développement pour l'Agriculture Durable, yaani wanzilishi wa maendeleo katika ukulima wa kudumu na pia ufugo. Jikute huru na tayari kusikiliza tena kipindi chako Mali Shambani kinachotolewa na IDAD, na kupokea wewe msikilizaji mkulima katika ule mlimo unaodumu. Jumajana tuliweza kumpokea mwanamemba aliyeweza kutoa marefu juu ya IDAD, kwani katika mengi hayo aliyeweza kuyazungumzia muna yale ambayo aliagusia kuhusu ule uwasiliano, yani partenaria ya IDAD na vingine vikundi. Kwa leo tutaweza vile kupokea mengi kuhusu yale yaliyoweza kukusanywa tena katika uwanja. Ni katika magharibi, yani west ya jiji ya Beni, eneo ya huku Kianzaba, ndiko tena IDAD iliweza kuwa na mazungumzo na kikundi IFAP. Kabla ya kuweza kukuzungumzia mengi, ataweza kuonesha tena mafupi kuhusu yale waliweza kuyagusia. Papi, jambo. Jambo. Kwa hayo mliweza kujelekeza katika eneo ya huko Kianzaba, ni nini ambao mlikuta huko na mliwasiliana na watu gani na walionesha kama mlimo gani wanao uingilia sana? Ndio, gisi unajua IDAD ni kikundi ambacho kinapenda kiimize wa mama kuhusu mlimo, zaidi sana mlimo wa kudumu, kama mlimo wa kakao, kama mlimo wa kawa. Na ndio maana tulifika huko vijijini, ngambo wa Kianzaba na ngambo wa Muntu Biena huko. Tukaona wa mama, tukawaimiza, tukawaambia kuhusu vipindi vyetu ambavyo tunapitisha kwa radio, na tukawaambia kuhusu mlimo ambao inomba tufanye mlimo wa kudumu, na kuambia kama siku zinajokuja, juma mbili, tatu zinajokuja, tutaendelea kuwaimiza kuhusu mlimo, zaidi sana kuhusu kakao, zaidi sana kuhusu kawa, na kuhusu miti, ili waweze kupanda miti kueneo zao huko ambao wanalima mimea zao, ndio ambao tuleza kufanya huko vijijini. Yani mkulima huyo ambaye mlizungumza naye katika hii kikundi IFAP ni kumuinua katika mazao yake ya shambani ili imletee tena maendeleo na kufaidika kwa mlimo huo. Ni mlimo gani zaidi? Zaidi sana tunaimiza kakao, ili wamama waweze wakapanda kakao zaidi. Na ndani ya kakao ndio wamama labda watasema tuwezi kula hiyo kakao, tunawahimiza kupanda ndani yake maharagi. Unaweza panda mimea kama hiyo mahindi na vinginevyo, dada. Najua kwamba mliweza kuteremka uwanjani, ila kuhusu haya kuna wale wanawake mlioweza kutana nao, na sasa mtawasikiliza wenyewe wakijibu kwa maswali mbalimbali. Sisi ni kikundi cha IDAD mama. Nilitembelea ngambo za huku Kianzaba. Tunakuja. Jina langu ni Mama Clementina. Na wewe jina yako ni nani? Masika Dolofina. Unafanya nini katika hiyo kikundi? Kazi kulima. Sasa kupitia kulima, unapenda sisi IDAD tufanye nini kupitia maemisio mbalimbali nyewe tunakuwa nazipanga? Tusaidie tu kumaisha. Maisha tu basi tunaweza teseka na kukua na lima chakula haikomee. Namba mtusaidie. Sawa, tunasikia hilo hiyo shida. Sasa tutafurahi sana wakati utatutumia shida zako kupitia radio, kupitia telefone, SMS, ndio yenye utatutumia. Jina lako tena ni nani? Maska Dolfina. Mama, jambo. Jambo sana. Jina lako ni nani mama? Mina Pascalina. Unafanya nini katika hiyo kikundi? Tuko nalima tu lakini chakula inakufaka. Tunakosa kama tufanye nini? Sasa kupitia hiyo idadi hiyo kikundi tunakuja hapa, mnapenda tufae nini kupitia ile, mnafurahi ama hapana? Tunafurahi sana tu mtusaidie kwa gisi tumewaambia. Sasa tutawasaidia namna gani? Nyinyi kwanza nyie peke mupime kutusaidia na sie tufae nini? Kwa gisi tu mlisema ile mimea kulima na ile mbuzi ile mfugo ndio tunatafuta. Sawa, tunashukuru. Jina lako tena ni nani? Kavira Pascalina. Sawa, asante. Jambo mama. Jambo sana. Jina lako nani? Efrazia Kahambu. Unafanya nini? Nalima. Unalima nini kwa kawaida? Muhogwe na maharage na kofa. Sasa kupitia idadi, ngisi tunatembelea ngambu za huko. Unawaza nini kupitia idade? Tunapenda tuimize hasa nyinyi wa mama, tunapenda tuinue hali yetu sisi wa mama, nasi tuweze kulima, tuweze kuboresha maisha letu kupitia ulimo. Unapenda idade tuwafanyie nini? Mtusaidie tu, tunakosa maisha nasi, tunalima basi binakofa, tunakosa kama unafaa nini? Asante, tutashikaza nasi kila wakati mnapata shida, mnatutumia sauti zenu kupitia radio, tunapima nasi tutapima kuwajibia kila wakati na nyinyi, hivi mtapata gizi kani ya kupata mashauri juu ya kuboresha maisha na gizi ukulima mulimo tena isikuwe na haribika. Ndio. Jina tena ni nani? Efrazia Kahambu. Asante. Mama, jina lako ni nani? Maska Marisalom. Unakuwa mkikundi gani? Si bakuru abanje. Inapatikana ngambu za wapi? Muifape Beni. Ndio, mimi nafurahi sana, mimi nashukuru kwani ni katika Ifape, nikiona Ifape pale ni kikundi inahusika sana kwa ajili ya wamama. Wamama nyinyi mnafurahia hiyo kikundi ya Ifape? Ndio. Na hasa sisi idade tunapenda nasi tupime kuhimiza wamama wa Ifape nao wakue wamama washujaa kupitia mulimo mbalimbali. Hasa tutafurahia wakati mtakuwa na tutumia ma SMS kupitia radio. Uko tayari mama? Ndio. Unafanya nini katika hiyo kikundi? Mulimo na ufugo. Unafuga nini kwa kawaida? Mbuzi. Na ingine? Lape. Sawa, tunashukuru. Jina lako tena ni nani? Maska Marisalom. Asante. Hapa ni tunafika Kianzaba, tulipenda tuongee na wamama wataweza kujitambulisha kama wao ni wamama wa kikundi gani. Jambo wamama. Jambo sana. Hapa tunapatikana wapi? Kianzaba. Na hapa ni nyinyi ni kikundi gani? Ni kikundi gani? Ifape. Okay, tunashukuru kukutana na Inifai Ifape. Sasa sisi ni idadi, mnapenda idadi waweze kuwafanyia ni kupitia njia ya radio. Tusaidie ili mwanamke ainuke. Tutarudilia, mnapenda idadi waweze kufanyia nini kupitia vipindi vya radio? Ndarudilia tena, tufanye nini kupitia vipindi vya radio idade? Itusaidie ili mwanamke ainuke. Ah, tunashukuru sana. Na we mama Clementine, una ulizo kuuliza wa mama? Niko na ulizo kidogo tu. Gizi mumetuona hapa idade. Kuhusu idade, mnapenda na sisi tuendeleshe tena kuacha kulima, mnapenda tena nini? Ufugo. Ah, tunashukuru sana. Kwa mwisho mnasema nini, ni kikundi gani? Ifape. Okay, tutarudilia tena, nini ni kikundi gani? Ifape Kanzaba. Ufugo gani ingine nye munafurahia? Kama mutaye maufugo mbalimbali yenye munapenda? Ufugo ya mbuzi na kuku na sungura. Ah, tunashukuru sana shofi. Okay, shofi. Awa, mama, tushofere wageni wa mama. De, trua. Ah. Accent. Tunashukuru. Tunataka fiki hapa. Depuis tulianza kuya nabo kila siku bana ba felicita. Sema nono ba mama kianza ba biko basuja sana. Na kwa ile hatuwezi bashililia, ilifo tena tuturudie nyuma tuende tuangalie kwenye biko na kwenye banafikishia kazi yao ya ukulima. Na hivi kama nabaletea leo telefoni, mnasema nini mko na mashida mingi kuhusu ulimo na ufugo. Wakati hii emisita kwa napitika ku radio ya Grabene iko siku ya tano, siku ya ine na saa, siku ya ine na siku ya sita. Kama mko na magumu fulani unakamata unaleta habari kwenye telefone mnaita sema nono tulisikia wakati mulisema hivi basi tulipenda mtuelezee tena kirefu. Ubia wakati nilikuwa kule kushambango mimengo fulani inaharibika tufanye tena nini? Bo, na kama kwa mfano walisema vya miti, tulisikia mnasema vya miti, tufanye nini ili tuweze kupanda mameti? Kama hamuweze kukua na rudisha kwa ile emisio, mtaacha wanasema nini idifa kwesi habi kwa ba kwake. Mesa mtakuwa na ulize ile mamuliza sema kwesi idifa biko na hamu baendelee. Jumu tumenye kwa na hamu endelee njo manuliza. Manasema ka ulizo yote ni ya mzuri, hamuna ulizo ya mubaya na ya mzuri. Hata ulizo wako na pengema tu na uliza ule mwatakufatia jibu ataweza kukosoa. Njo kwa ile tunapenda maulizo yenu kwa ile emisio. Sisi tunaweza shofe mama Denise. Ndio, baba ba shofe. Yeah. E, de, trua. Excellent. Jambo wa mama. Jambo sana. Nini ni kikundi gani? Enifabe. Munapenda idadi wafanye nini kupitia emisio zake za radio? Itufundishe zaidi ya mulimo na ufugo. Aksant sana. Aksant sana. Kuhusu maswali ambayo umetoka kuyasikia na ambayo umejibiwa, na shukuru kwani wewe msikilizaji mkulima mwingine ambayo umepatikana katika eneo kama ni Bulongo, sijui kama ni kule Kianzaba tu, usiweze kujivunjia moyo ila na wewe vile utakuwa na wasiliano katika hii kipindi Mali Shambani, kwani ni kipindi ambacho kitakuletea vile na wewe kuwa na wasiliano na wale wataalamu katika mlimo. Kuhimizwa sana kwa mlimo wa kisasa na unaodumu ni lengo la idadi, na pamoja na vile vingine vikundi vyote wanavyowasiliana nayo. Kwa hayo, ili wasiliano uwe bora, kuna ngojewa mnamo vipindi vijavyo na mnamo siku zijazo ule ujumbe ambao tutakuwa tukiusubiri upande wenu, yani tutakuwa tukingojea ujumbe ambao nyinyi kama wakulima, maswali mbalimbali, pengine umekutana na gumu hili, mnahitaji waweze kuwafafanulia kuhusu mlimo. Unajua mlimo kama ule wa kakao ni mlimo wa kisasa, kuna strategia mbalimbali na kuna wale ambao ni wataalamu mno kuhusu huo mlimo. Na kwa huo ujumbe mfupi, yani SMS ambao mtakuwa mkiituma, niku hii namba, yani niku nambari hiyo 0993 518 4 5 09 93 50 84 25. Yani ni kwa namba hii ambayo mtakuwa mkituma ujumbe wenu, kama vile Swahili inavyosema ujumbe mfupi, na kuweza kutoa mengi kuhusu vile vipindi. Pengine una maono, una kipindi ambacho unataka kirejelewe, kuna yale ambayo uliweza kuyasikia katika kikundi kipindi kilichoweza kupita, ama unataka uwasiliane na kile kikundi ambacho pengine idada ilikutana nao ili muweze kuwa na mabadilishano. Unajua ukulima unaomba vile kuwa na mazungumzo. Pengine wewe ni mkulima katika eneo la Bulongo, unapenda ubadilishane na mtu wa huko Kianzaba. Ninakushukuru zaidi kuandamana nasi na kuwa nasi katika kipindi ambacho mnamo siku ya leo wale waimizaji, yani wale wanaohusika na kuwasensibilize wale wakulima kupitia vikundi mbalimbali, Papi pamoja na Clementine, waliweza kukuzungumzia kuhusu yale waliweza kuyatosha katika eneo la Kianzaba, na vile kupana mwangaza kwa wale wamama, wale wanawake walioweza ku toa maoni yao kunako redio na kusema wazi kwamba wataweza kusubiri ule wasiliano bora pamoja na idadi. Mwisho wa kipindi Mali Shambani kinachotolewa na Idad, na Idad ambayo inakuhimiza kuhusu mlimo unaodumu. Tukutane tena wiki ijayo inshallah.